Nou goed, misschien nog even stiekem een stukje My Leica. Het is een beetje geschiedenis met My Leica en Radio Potterpoel. Vorig jaar hadden we ook alleen maar het slot. En ik dacht, die traditie kunnen we misschien voortzetten. Slot van My Leica. Normaal staan er altijd trampolines, maar ik heb geen trampolines. Ja, er is niet meer. Nice. Here the last time you have been. Hallo, kun jij vertellen wat er gebeurd is? Want ik, was je niet binnen? Nee, ik was niet binnen. Nee, het was wel. Het is een acrobatiek is het met een kleine scheve humor erin, maar het is ze zijn goed. Dus 21 jaar op elkaar ingespeeld. Dit was een nieuwe show die ze waren. Ook geweldig. Ja, was geweldig. Ja. Ik ga nu heel snel even plasje doen. Ja, we gaan het over 2 weken gaan we dat zien, denk ik. Ja, ik weet niet of ze erbij zijn. En? Kruis. Ik heb niks gezien. Ik moet nog even door. Nou, we gaan snel door naar de soundcheck. Zich afspelen. Kijk, kruis. Soundcheck on the way. I was gonna help you carry along. Alsjeblieft.